funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me and my. I feel afraid. I think of what a mess I've made of my life. Crying over my mistakes, forgetting all the breaks I've had in my life. I was put on earth to be a part of this great world as me and my. In de jaren 70 maakten ze deze deun nog een keertje dunnetjes over, maar dan in een disco-dreun. We hebben het over Shirley Bassey. Die kent hem wel, hè? Veel geluid, veel pluimen, prachtige muziek en mooie hits. Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. This is My Life. Je hoorde haar in de original version uit 1968. Welkom bij de show, welkom bij een nieuwe aflevering van de late avond. We gaan vanavond ook weer gezellig veel lekkere muziek draaien voor je. Echt fijne easy listening om de dag mooi mee af te sluiten. Tenminste, als je niet naar een herhaling overdag luistert, hè, want dat zou ook zomaar kunnen. In de show een paar bijzondere onderwerpen. Bijvoorbeeld een mooie reportage van Jeroen van Gent. Hij ging de straat weer op en hij vroeg aan de mensen, wat is het gekste dat u ooit gegeten heeft? Ik ben ook wel benieuwd. Het zal niet gaan over een frikandel speciaal, denk ik hoor. Midas Dekkers is ook van de partij. Hij gaat het hebben over bestialiteit. Wat is dat nu weer? Nou, dat is heel spannend. En ook wel voor sommige mensen, bah, wat is dat nu weer? Hij legt het straks hier allemaal uit in de show. En het laatste onderwerp gaat over iets wat de maatschappij al een hele tijd bezighoudt. De toeslagen. Hoe zit het met de toeslagen? Je hoort het straks hier allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond. Onto the line. Ballet Bridge was a comfort. Cena just hides her eyes. policeman taps the shades and sells a Chevy 69. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the pack. Elephants and acrobats, lion, snakes, monkey. Billy speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. The elephants lift town. People jump and jive, and the clowns are stuck around. TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for, and why. Billy yells, we're out of here. Cena says, right on. Making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest? Hey, by the rights, how bizarre. How bizarre, how bizarre. Ooh, baby. Ooh, baby. It's making me crazy. It's making me crazy. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. Every time I look around. It's in my face. Dit is de late avond. Some guys do nothing but complain. hoor je van Rod Stewart, een van onze klassiekers. Some Guys Have All The Luck. En OMC ervoor met How Bizarre. Proeven, uitproberen of bent u er eentje die steeds hetzelfde eet? Tegenwoordig is alles te koop en te bereiden. Wat is het gekste wat u heeft gegeten? Ja, een goede vraag. Wat was het bij u? Wat was het bij mij? Ik ga daarover nadenken tijdens deze bijdrage van Jeroen van Gent. Goedenavond. Mag ik u wat vragen voor de radio? Ik heb leuke lichtvoetige vragen. Geen ellende, geen politiek of wat dan ook, maar een man bij het hond vragen. Ja, mag dat? Ja. Oh, ik leuk altijd, man bij het hond. Daarom, u kent het nog. Dat veel jonge mensen niet meer. Daar keek ik elke avond naar. Is het er nog? Nee, van de week was het een keer. Nee. Vroeger meer toch? Is er niet, hoor. Niet echt, hè? Nee. Bij de NCRV geloof ik dat wel. Ja. Nee, maar ik heb een vraag, ja. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Het gekste. Het gekste? Wat u ooit heeft gegeten? Nou, ken me niet heuren dat ik wat geks gegeten heb. Ik zou het eigenlijk niet weten. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Nederlands eten. Nederlands eten? Dat kan inderdaad heel gek zijn. Surinaams broodje, kip, curry vind ik het lekkerste. Oh, dat wel. Niet geen gekke dingen. Niet echt heel gek. Nee, ik heb niet echt zulke gekke... Nee? Nee. Ik kan echt niks bedenken eigenlijk. Ja, ik denk kikkerbillen. Ja? Ja. Echt? Ja. Voor mij gewoon kikker was dat. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Gekste? Kikkerbil. Kikkerbil? Ja, denk het ja. Dat hoor je vaak en dat heeft u echt op? Dat heb ik echt op, ja. Ja. Ben ik benieuwd hoe het smaakt dan? Lekker. Ja? Ja, het smaakt een beetje naar kip. Ja. Hier of in het buitenland? Nee, het was gewoon wel hier in Nederland, maar ik werkte in een restaurant in Numelsdorp en hadden ze het op de kaart staan. Wauw. Toen mochten wij als personeel dat ook proberen, zeg maar. En was dat in Nederland? Ja. Hier in de kerk, hier in een restaurant. Nou, moe. Echt? Ja, ja, ja. En had u dat van tevoren bedacht? Of was het een verrassing? Nee, nee, nee. Het was ter plaatse bedacht. U was er zelf misschien ook wel verbaasd over? Of? Nou, misschien wel, ja. Geen moed ingedronken eerst? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Nuchter besloten. Nou, moe. En hoe is dat? Ja, het smaakt een beetje naar kip of zo. Het is ongelooflijk, maar er was net ook iemand, hè? Ja, echt? Die had het over een restaurant hier in Ridderkerk, notabene. Want daar staan we nu. Dus, ja. Nou... Ja, kikkerbilletjes. In Nederland? Ja. Ja, nou, genoeg kikkers in Nederland, hè? Denk ik. Ja, maar dat is beschermd. Ik weet niet hoe ze dat dan doen. Oh, ja, dat beschermd. Weet. Het is al heel lang geleden, dus ik weet niet of, dat, of ze toen al beschermd waren. Kikkerbillen? Ja. Nou, moe. Was je daarbij? Nee. Oh. Is het voor een herhaling vatbaar? Zou je het ooit bestellen? Nee. Nee. Nee, het was dat ik het aangeboden kreeg, maar ik zou niet zelf in een restaurant dat nemen, nee. Het lijkt me heel klein. Billetjes van een kikker? Ja, maar, het was zeg maar gewoon echt gewoon een kikker. Helemaal een soort van gefrituurd-achtig. Het was herkenbaar als een kikker? Ja. Oeh, wow. Ja. Maar ja. Het is wel lekker. Op zich wel. Ja, het is, ja, het is gewoon vlees. Ja. Ja. Maar het is denk ik meer het idee dat het dan een kikker is. Dat je... Ja. Best wel. Ja. Ja, ik zou het ook best wel raar vinden. Ja, maar goed, zelf zou ik het dus niet bestellen in een restaurant. Nee. Het is dat het zo toevallig voorbij kwam. Ja. En u, heeft u nog een idee van iets geks wat u ooit gegeten heeft? Echt gek. Wat had Willy toen gemaakt? Komkommersoep? Komkommersoep, ja. Koude komkommersoep. Oh ja, zo. Nou, dat was niet te eten, dat heb ik ook niet op. Oh, het was niet lekker? Nee. Oh. Geen hapje geproefd? Nee, ja, geproefd. En toen laat staan. Nee. Oh. Ik eet niet iets wat ik niet lekker vind. Nee. Toch? Begrijp ik. Was het echt niet lekker? Nee, het was echt niet lekker. Koude komkommersoep. Ja. Oké. Okay. Ja. Nou ja, geen ruzie gehad erover gekregen. Nee. Wat is het gekste dat u ooit heeft gegeten? Het gekste wat ik ooit heb gegeten? Ja. Kwal. Kwal? Kwal. Per ongeluk in de zee, of niet? Nee. Nee, echt een gerecht. Gerecht? Kwal. Waar was dat? Gewoon bij ons thuis. Thuis? Ja, ja. Wij deden soms van die leuke dineetjes geven we elkaar. En dan moet je een ingrediënt doorgeven aan de volgende. Een soort estafette koken was dat. En toen kregen we het gerecht kwal. Toen zijn we naar de markthal gegaan. En dan gingen we naar de Smit Zeevishandel. Ja, ja. En toen zeiden we, ja, heeft u kwal? Dat meisje keek ons zeer verontrustend aan, want die mensen zijn niet goed. En vervolgens zei ze, chef, help eens even. Verkopen wij kwal? Hij zei, nou, dan moet ik met mijn schepje even naar Scheveningen. Maar... Geen idee. Ja, het is echt eetbaar. En toen zijn we uiteindelijk bij de Chinese toko terechtgekomen. Ja. En die Chinese toko die zit ook in de markthal. En het blijkt gewoon dat in de Aziatische landen het ontzettend veel gegeten wordt. En weet je dat het nog lekker is ook? Ja, geen idee. Ja, echt. Maar kwal stond van tevoren vast, dat was de opdracht? Dat was de opdracht. En het is gelukt? Tuurlijk. Koken, bakken? Nou ja, je moest het soort van bakken. Ja. Ja. Hoe smaakt dat? Is het te vergelijken met iets anders? Of? Ja, je denkt natuurlijk aan die glibberige dingen die je aan het strand ziet. Maar het heeft toch wel een vaste structuur. Maar het is net als met slakken, hè? En slakken zijn natuurlijk ook goed eetbaar. Ja, escargot, ja, natuurlijk. Ja, in Frankrijk sowieso. Ja. Hier niet zo. Maar... Ja, hier ook hoor. Toch wel. Als je het goed maakt wel. Maar kwal? Ja, kwal. Dat is wel bijzonder. Dat kunt u volgens mij... Ik heb dat nog nooit eerder gehoord. Nee, ja, je vroeg toch ook wat is het meest vreemde gerecht? Ja, ik val met mijn neus in de boter. Ja, dat hebben we wel. Ongelooflijk. Ja. Nou, wat was het daarna? Want gaat u dan elkaar overtroeven van dat het nog gekker moet? Of? Nou ja, dus, kijk, het zijn natuurlijk iedere keer wel vreemde ingrediënten die je dan meekrijgt. Maar dit is wel het meest blijven hangen. En ook bloemen. Ik heb ook een keertje bloemen als opdracht gekregen. Ja, dat heb ik ook. Maar dat is goed eetbaar. Ja, zijn, dat is lekker. Veel soorten bloemen te eten. Goudsbloem, korenbloem, is lekker. Ja, nou goed, wat van die eetbare soort viooltjes waren het, zeg maar. Ja. Wat is het gekste dat je ooit hebt gegeten? Zo, het gekste? Ja. Nou, ik denk het qua structuur dat het een oester is. Ja. Qua structuur vind ik dat toch wel een beetje apart voelen in je mond, zeg maar. Ik durf het ook niet. Nee, dat snap ik. Dat snap ik. Daar steeds aangeboden, maar... Toch niet. Nee. Nee, ik zou het een keer proberen. Het is wel een ervaring, zeg maar. Het is aan te bevelen. Ja, zeker. Ja. Jij durft het zelf ook niet? Niet de eerste keer heb ik hem uitgespuugd, maar de tweede keer heb ik hem toch opgegeten. Dus dat, toch wel. Ja, toch eroverheen gekomen. En dat is, het smaakt naar vis of wat? Ja, het smaakt eigenlijk een beetje naar zeewater. Oh. Maar een andere structuur. Nou ja, best wel gek. Ja, zeker. Ja, zeker. Gegeten. Zo. Ja. Dat, U weet al iets volgens ik, mij. Ik denk zeeslakken, denk ik. Ja? Ja. Hey. Haai, zwaardvis. Ook? Ook. Maar eerst die zeeslakken. Rauw. Ja? Ja. God, dat weet ik niet eens. Zeeslak, wat is dat? Wat is dat nou een zeeslak dan? Ja, dat is een soort ronde omhulsel wat een slak ook heeft. Ja, het is rond, het is een beetje plat. Ze zitten vaak tegen rotsen aan die in het water liggen. Dat heb je moeite met een mesje losmaken en dan kan je het eten. Oh, dat lijkt een beetje op een oester. Oh, ja, zoiets. Als je moet vergelijken, ja. En noem er nog iets? Zwaardvis. Zwaardvis. Haai. Ja? Ik heb heel veel dingen gegeten. Ja? Ik weet niet echt wat. Ik niet zo. Ik heb niet zo'n gekke, nee? Zo gekke dingen gegeten, hoor. Nee. Nee. Stop without you now. Stop without you now. Stop without you now. Stop is cool. cooking, oh, in your kitchen. I feel my hunger rising, so feed my senses. Come on and feed my senses. Thank you. Geweldig muziek uit Frankrijk. Van Mylène Farmer. L'autre hoorde je hier bij de late avond. Ten CC hoorde je ervoor met Food for Thoughts. Over een paar minuten de column van Midas Dekkers. Hij gaat het hebben over bestialiteit. Wat is dat nu weer voor een afwijking? Je hoort het, het komt er zo aan na. Deze van Simone White, de Beep Beep Song. The horns in the cars in the street. We walked away from the lover's leap. Opposite directions, synchronized feet. Wait, wait, wait, wait, wait, wait, wait. For the time it takes a heart to mend a break. How many are reflected in the lake. Can you wait forever if time is all it takes? Despite all the warnings, I landed like a fallen star in your arms. My heart on the side of my sleeve, whispering something I can hardly believe. Let me take the lead, 'cause love is all we Mocht u soms denken dat ik hier een vies onderwerp aan heb geboord, dan heeft u natuurlijk gelijk. Maar het is wel een onderwerp wat diep in onze cultuur is gehuisvest. Iedereen denkt, bestialiteit, relatie mens-dier, tot het neuken aan toe. Nou, dat is toch wel, dat gaat wel ver hoor. Maar niets is minder waar. In de praktijk is het zo dat in vrijwel elk agrarisch land, nu nog een eindje ver weg, maar vroeger ook hier, jongens hun eerste seksuele ervaring in de helft van de gevallen opdeden met een beest. Hè. Dus stel je voor, je bent een herdersjongen ergens in Noord-Afrika. En als je het met de dochter van de buurman doet, dan word je doodgeslagen. Maar de buurman stuurt je wel een week lang het veld in met 500 van de heerlijkste geiten ter wereld. En je bent een jaar of 15, dan is de keus niet moeilijk. Dus in de praktijk is het altijd heel gewoon geweest. Maar ook in de cultuur, als je met een open blik een kunstmuseum binnengaat, dan zul je zien dat minstens 1/10 van alle schilderijen die daar hangen als thema de bestialiteit hebben. Op minstens 1 van elke 10 schilderijen in de grote musea van de wereld zijn mensen met beesten aan het neuken. Dat is voor een deel de schuld van de Griekse goden. Zeus en dat soort mensen, die kenden geen groter genot dan naar de aarde af te dalen in de vermomming van een dier om het met de mens te doen, of in de vermomming van een mens om het met het dier te doen. Leda en de zwaan, er zijn talloze burgermansinterieurtjes waar de spruitjes en de bloemkool wordt gegeten met boven de eettafel een schilderijtje van Leda en de zwaan. Waarbij de zwaan dan een beetje kuis de vleugels overheen houdt. Maar die oude Grieken die waren wel gek, maar niet zo gek. Een zwaan is toevallig wel zo ongeveer de enige vogel met een pik van hier tot Ginder. Waar de meeste aanwezigen hier jaloers op op mogen zijn. En Europa en de stier natuurlijk. Iedereen heeft het over dat wij één Europa moeten vormen. In wezen is dat verhaal van Europa natuurlijk één verhaal van bestialiteit. Een koe die zich liet bespringen. En zelfs onze eigen heilige godsdienst, het christendom, is gegrondvest op louter bestialiteit. De heilige maagd Maria, wat heet een maagd? De heilige maagd Maria die kreeg 9 maanden voor zij haar zoon kreeg bericht. En terwijl zij dat bericht kreeg, vloog boven haar de Heilige Geest in de vorm van een duif, in de vleeselijke vorm van een duif, zoals er letterlijk in de Bijbel staat. En dat in de tijd dat men nog aannam dat mannen vrouwen konden bevruchten alleen door een soort uitwaseming, zoals je ook met magnetisme vanaf een afstand een magneetnaald in beweging kunt brengen. Christus is geboren uit de vereniging van een menselijke vrouw en een mannelijke duif. En elke zondag wordt dat weer met veel plezier en vrolijke liedjes wordt dat herdacht. Die zin die je hebt om je met een beest te verenigen, die heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat wij eigenlijk zelf allemaal een beest zouden willen zijn. Wij beroepen ons er allemaal op dat het mens zijn het hoogste is wat er maar bestaat. Maar in onze fantasie zijn wij natuurlijk als man zijn wij natuurlijk een leeuw of wij zijn een tijger. Vrouwen hullen zichzelf in al dan niet nagemaakte pantervelletjes, bontjassen om zich ook een buitengewoon aantrekkelijk dier te voelen. En dat gaat zelfs zo ver dat mensen dat zonder meer toegeven. Je kunt, ik ben wel eens op een feestje geweest en dan zegt de ene conversant tegen de andere conversant: ik ben een steenbok. En dan zegt de ander: ik ben vissen. En het wordt dan als een heel beschaafde conversatie wordt dat beschouwd. De waarheid is natuurlijk dat wij in de meeste gevallen helemaal geen leeuw of tijger zijn. En zelfs geen steenbok of zelfs geen vissen. De meeste mensen zijn natuurlijk gewoon een muis. We doen geen klap vandaag. Ik blijf in mijn bed, verzet geen stap vandaag. Jij mag er even uit, voor thee met een beschuit. Maar dan weer gauw bij mij en onder. Zo'n bui vandaan. De dekens zijn zo fijn, de lakens net satijn. Het licht wordt zacht gezeefd door het gordijn. Het is al kwart over elf, ik word langzaam mezelf. Ik ga zorgeloos om met de tijd. Ik kom weer op verhaal. En al ben ik niet moe, ik wil nergens naartoe. En je maakte voor mij een ontbijt ideaal. Je snapt het helemaal. Mag het nog zo blijven? Weet je wat we doen? We gaan een dag. Buurman wast zijn wagen. smak vuil. Het gras blijft ongemaaid, de heg blijft ongesnoeid. Ik pak een boek dat boeit, maar niet vermoeid. Weet je wat we doen met onze telefoon? Leg hem van de haak, dat is toch heel gewoon. Een dagje geen gedoe en liever geen geluid. De deurbel af, de radio op uit. Weet je wat we doen? We doen niet mee vandaag. Als ik maar niks hoef, ben ik oké vandaag. Ik lig hier warm en zacht. En als ik rustig wacht, dan gaat de dag weer over in de nacht. La la la la la, la la la la la la, la la la la la, la la la la la la, la la. Mooi, hè? Wat een prachtig nummer van Laura Pausini. Lettera. En Connie van den Bos natuurlijk met weet je wat we doen? We doen helemaal niks. Niente noppes. Maar vanavond nog even niet. Hè. We hebben straks nog één onderwerp. John Snijder, de interviewer, gaat praten met Marleen. Zij werkt bij de afdeling toeslagen. Ja, er is veel over te doen. Dus daar is ook ruimte voor in de show om te vertellen wat daar allemaal afspeelt. En wat u ervan merkt als burger. Komt eraan na Eiley, Jasper Eiley met Caravan of Love. Tegenover mij zit Marleen, 36 jaar en al 15 jaar werkzaam bij Diensttoeslagen. Welkom Marleen. Dankjewel. Vandaag maken we met jou, samen met Diensttoeslagen, een radio-item over toeslagen. Zodat mensen weten hoe ze de toeslag kunnen krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en zeker niet te weinig. Over wat voor soort toeslagen hebben we het hier? Als we het hebben over toeslagen gaat het om huurtoeslag, zorgtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Dat zijn allemaal toeslagen waarmee je elke maand een deel van je kosten voor de zorg, huur, kinderopvang of de zorg van je kinderen kan betalen. Kan iedereen zomaar toeslagen aanvragen? Ja, je moet wel voldoen aan bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden zijn ook per toeslag verschillend. Voor zorgtoeslag moet je bijvoorbeeld een zorgverzekering hebben en 18 jaar of ouder zijn. Ook mag je vermogen en je inkomen niet te hoog zijn. Nou, wil je precies weten wat de voorwaarden zijn, kan je deze vinden op onze website. Maar wat handiger is om een proefberekening te maken via toeslagen.nl/proefberekening. In die proefberekening vul je een aantal gegevens in. Denk aan je inkomen, of je een toeslagpartner hebt. En na het invullen zie je of je op basis van die gegevens recht hebt op toeslagen. Vragen veel mensen die toeslagen aan? Ja, we ondersteunen elke maand op dit moment zo'n 6 miljoen huishoudens. En één huishouden kan ook meerdere toeslagen krijgen. Dat is fors. Dat is zeker fors, maar er zijn ook nog steeds mensen die geen toeslagen aanvragen, terwijl ze er wel recht op hebben. En dat is bijvoorbeeld bij huurtoeslag en zorgtoeslag nog steeds 1 op de 10 mensen. En dat is natuurlijk heel erg zonde, want daarmee laat je echt geld liggen waar je recht op hebt. Terwijl we natuurlijk verwachten dat veel van deze mensen de toeslag wel goed kunnen gebruiken. Juist daarom vinden we het belangrijk om hier vandaag te zitten en hier ook aandacht aan te besteden. En waarom vragen mensen geen toeslagen aan? Weten jullie dat? Ja, daar zitten verschillende redenen achter. Veel mensen vragen niet aan omdat ze het simpelweg niet weten dat ze er recht op hebben. Nou, dat kan ook bijvoorbeeld een verandering in je leven zijn. Denk aan een scheiding, een pensionering. Je gaat minder of meer verdienen. Mensen zijn zich niet altijd van bewust dat ze mogelijk in aanmerking komen voor de toeslag. En soms vragen mensen het niet aan omdat ze willen voorkomen dat ze later geld terug moeten betalen. Maar in de meeste gevallen zijn mensen er simpelweg niet mee bezig. Maar de kans op terugbetalen is er altijd bij het huidige toeslagensysteem, toch? Omdat je toeslag als voorschot krijgt. Dat klopt. De kans op terugbetalen is er altijd. Dat betekent zeker niet dat iedereen altijd moet terugbetalen. Het gaat in heel veel gevallen juist goed. Het is misschien handig als ik dit verduidelijk aan de hand van een voorbeeld. Laten we huurtoeslag als voorbeeld nemen. Wat we met toeslagen doen is een voorschot uitkeren, zodat jij bijvoorbeeld je huur kan betalen aan je verhuurder. En omdat te kunnen doen, betekent dat dus dat wij op voorhand jouw toeslag uitbetalen. Waarmee we dus eigenlijk van tevoren moeten weten, wat ga jij de komende tijd verdienen? En wat gaan de komende maand precies jouw huurgegevens worden voor jouw huurwoning? Daarom is het dus belangrijk dat je zelf een schatting maakt van je inkomen. Want we kunnen helaas niet in de toekomst kijken. En het hangt af van je persoonlijke situatie. Dus wat is je huurprijs? Heb je een toeslagpartner de komende maanden? En verandert er iets in je leven? Ga je meer of minder verdienen? Gaat je huurprijs omhoog of omlaag? Zorg dan dat je dit gelijk doorgeeft aan toeslagen. Want je toeslag wordt hier gelijk op aangepast, zodat wij ook de komende maanden het goede bedrag kunnen overmaken. Na afloop van het jaar, dan pas weten we wat echt precies je recht was. Dus dan kijken we terug, dan weten we wat je echt verdiend hebt over het hele jaar, wat het hele jaar je huurprijs was. En als je dan te weinig hebt gekregen, krijg je dat er nog bij. En als je te veel hebt gekregen, dan moet je dat inderdaad terugbetalen. Ja, en daarom is het dus zo belangrijk om veranderingen in je leven meteen door te geven. Ja, klopt. Dus door veranderingen in je leven, denk aan een verandering van baan, een verandering van inkomen, andere uren bij de kinderopvang. Het is belangrijk dat je die gelijk doorgeeft, zodat je de kans zo klein mogelijk maakt dat je te veel of te weinig hebt gekregen. Goed om te weten. Heb je nog meer van dit soort tips om ervoor te zorgen dat je niet te veel of te weinig toeslag krijgt? Ja, het kan heel lastig zijn om je inkomen goed te schatten. Bijvoorbeeld als je als zelfstandige werkt of als je in het jaar de AOW-leeftijd bereikt. En daarom is het ook raadzaam, als je het kunt missen natuurlijk, om je inkomen net iets hoger in te schatten. Want het is eigenlijk zo, hoe meer inkomen je hebt, hoe lager je toeslag is. En blijkt na afloop dat jouw inkomen toch lager was en je meer had moeten krijgen, dan krijg je dat alsnog. Ik begrijp dat er ook een app is, toch? Ja. Klopt, voor het checken en wijzigen van je inkomen is het handig om de app van Diensttoeslagen te downloaden. Dan heb je altijd zicht op de gegevens waarmee we je toeslag berekenen en kan je ook snel en eenvoudig een wijziging doorgeven. Er zullen ook mensen zijn die minder goed overweg kunnen met internet of een smartphone. Waar kan je dan terecht? Wat je dan kan doen is onder andere langsgaan bij een hulppunt in de buurt. Er zijn inmiddels 600 hulppunten in Nederland, dus er is altijd iets in de buurt. Denk aan een bibliotheek, een belastingkantoor, welzijnsorganisaties. Bij deze punten kan je hulp krijgen voor het aanvragen of ook het wijzigen van je toeslagen. Is dat gratis? Ja, de hulp is altijd gratis. En op de website toeslagen.nl/hulp zie je precies welke punten er in jouw buurt zijn. Kan natuurlijk ook zijn dat je liever wilt bellen. Dan kan je gratis bellen naar de belastingtelefoon via het nummer 0800 0543. Misschien luisteren nu mensen die denken, toch eens kijken of ik recht heb op toeslagen. Kan je toeslagen het hele jaar aanvragen? Dat kan. Je kan het hele jaar toeslagen aanvragen en je kan ook met terugwerkende kracht aanvragen. Dus bijvoorbeeld voor zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget geldt dat je tot 1 september van het volgende jaar toeslag kan aanvragen. Dus je kan tot 1 september 2025 nog je toeslag aanvragen voor 2024. Voor kinderopvangtoeslag geldt dat je dit met 3 maanden terugwerkende kracht kan aanvragen. Je kunt dus nog tot en met 1 september van 2025 huurtoeslag en zorgtoeslag aanvragen over 2024. Voor kinderopvangtoeslag geldt dat je tot maximaal 3 maanden terug kunt aanvragen. Nog 1 keer in het kort. Wat moet je doen om niet te veel of te weinig toeslag te krijgen? Nou, wanneer je nog geen toeslagen ontvangt, doe je er goed aan om een proefberekening te maken op toeslagen.nl/kan-ik-nog-toeslag-krijgen om te zien of je er recht op hebt. En ik kan het natuurlijk gelijk aanvragen vervolgens. Of je vraagt hulp bij een hulppunt in de buurt. Heb je al toeslagen? Dan is het belangrijk om je inkomen bijvoorbeeld in de gaten te houden en wijzigingen in je leven altijd zo snel mogelijk door te geven via Mijn Toeslagen of via de app van Dienst Toeslagen. Zo ontvang je de toeslag waar je recht op hebt. Bedankt Marleen voor je heldere uitleg. Graag gedaan. Voor meer informatie over toeslagen, kijk op toeslagen.nl. Dankjewel John voor deze bijdrage aan de late avond. En daarmee is een einde aan de show. Dankjewel voor je gezelschap. Maandag is er weer een late avond. Dan zit hier Norbert Ketting. Ook weer met prachtige muziek. En natuurlijk een mooi onderwerp. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen. Wel rusten. En als je gaat werken en blijft werken. Een goede wacht.